Хлопцы ўсё больш смялелі і ўжо проста, як старому сябру, пачалі расказваць лясніцкаму ўсе вясковыя навіны. Але час ішоў, набліжалася раніца. Лясніцкі дастаў кішанёвы гадзіннік, глянуў на яго, і хлопцы і дзяўчаты адразу ўсё зразумелі і змоўклі. За ўсіх сказаў Іван Сумак. Адным словам, таварыш лясніцкі, усе мы гатовы зараз жа ісці з вамі. Лясніцкі зірнуў на Таццяну, якая моўчкі сядзела на саломе, і задаволена ўсміхнуўся. «Не, сябры мае», – ціха загаварыў ён, – «сёння мы разам не пойдзем, але не больш як праз тыдзень частка вас павінна стаць байцамі нашых атрадаў. Я гавару частка, бо ўсім ісці нельга, трэба, каб арганізацыя існавала, дзейнічала ў вёсцы, папаўняла свае рады». Вось калі вы зноў вырасціце, хоць бы да такой колькасці, тады вы зможаце зноў даць нам папаўненне. Але тыя, што застануцца ў вёсцы, таксама будуць нашымі байцамі. Работы для іх хопіць, і работы не менш важнай. Партызанскае камандаванне спадзяецца на вас. Лясніцкі на момант змоўк, абвёў усіх пільным позіркам. Хлопцы і дзяўчата пераглянуліся паміж сабой. «Тэрмін тыдзень», – працягваў Лясніцкі, – «мы ўпэўнены ў вас». Але голас яго стаў спакайнейшым, па-бацькоўску клапатлівым. «Будзьце, калі ласка, асцярожнымі. Нам вельмі дорага зараз жыццё кожнага нашага байца. Вось і ўсё. Нам пара». Ён падняўся. Таццяна адвярнулася і выцягнула з-за пазухі пачку паперы і працягнула Івану Сумаку. «А вось наша газета. Вы возьміце, пачытайце». «Так», – дадаў Лясніцкі. «Але бывайце, таварышы, праз тыдзень чакайце ў госці». «Пайшлі, Таццяна Карпаўна». Ён накіраваўся да выхаду, але каля дзвярэй спыніўся, павярнуўся і ціха спытаў. «Хлопцы, а ў каго-небудзь акрайца хлеба не знойдзецца? А то мы з Таццянай з учарашняй раніцы постуем». Хлопцы разгублена зашапталіся, хлеба ні ў каго не было. «Ну што ж гэта вы?» «Ну і салдаты», – пажартаваў Лясніцкі. «А мы зараз прынясем, таварыш камандзір. Пачакайце хвілінычку». Азваліся некалькі чалавек і паімкнуліся бегчы за харчамі. Але Лясніцкі пакачаў галавой. «Дрэнныя з вас яшчэ канспіратары». І першы хутка нырнуў у цесны квадрат дзвярэй. Зноў яны моўчкі ішлі полем. Лясніцкі наперадзе, Таццяна за ім. Але ішлі яны цяпер значна павольней, зморана схіліўшыся. Іх ужо не цікавіў ні месяц, што спусціўся ніжэй, зрабіўся бялейшым, ні начны водар майскага поля. Толькі Лясніцкі раз пораз азіраўся назад, на ўсход, дзе неба паступова святлела, і пасля кожнага позірку ён павялічваў крок, але ненадоўга. Зморанасць перамагала, і ногі зноў чапляліся за траву і няроўнасці грунту. У Таццяны зліпаліся павекі. Былі моманты, калі яна зусім засынала, і кожны раз ёй здавалася, што цела правальваецца ў нейкую бездань, але уздрыгнуўшы, яна расплюшчвала вочы. Дарогу ім перагарадзіў глыбокі палявы роў. Крутыя абрывы яго густа зараслі кустамі шыпшыны, малінніка, алешніка і чаромхі. Яны, не спыняючыся, пачалі спускацца на дно рова, чапляючыся за кусты, абдзіраючы да крыві твар і рукі аб вострай калючкі шыпшыны. На дне рова пяшчотна булькаў невялічкі ручай. Лясніцкі лёг ніцма, напіўся і акунуў халодную ваду галаву. Таццяна таксама села на вільготны пясок, чэрпаючы ваду прыгаршчамі, прамыла вочы. Вада асвяжыла, прагнала сон. Але падымацца не хацелася, цяжка было паварушыцца. Хацелася хоць адну хвіліну пабыць вось так нерухома, нават стаюшы дыханне, бо ад стому ўжо пачынала балець і ў грудзях. Лясніцкі апусціў галаву, прыціснуўся шчакой да калючага пяску. «Адну хвілінычку, Танюша, толькі ты не засні», – ледзь чутна прашаптаў ён і заплюшчыў вочы. І яна падумала аб тым, што вось ужо колькі разоў у апошнюю ноч ён назваў яе так проста, ласкава, звяртаючыся на ты, чаго ніколі не рабіў раней. Ёй раптам стала шкада гэтага моцнага і шчырага чалавека. Яму так цяжка, падумала яна, цяжэй, чым любому з нас, колькі ён працуе, а за ім палююць сотні ворагаў. Перапыніў яе думкі салавей. Ён нечакана зашчоўкаў у кустах, яна падняла галаву, і радасная ўсмешка асвятліла яе твар. На нейкі момант яна забыла аб усім і захоплена прагна слухала гэты спеў. Даўно яна ўжо не слухала салаўя з мінулага года. Лёгкі смутак, па чымсьці неасэнсаваным, але блізкім, неабходным для жыцця і шчасця, крануў яе сэрца. Праз некаторы час Лясніцкі расплюшчыў вочы, паглядзеў у той бок, адкуль ляцелі звонкія трэлі салаўя. Спевака ён не бачыў, але ўбачыў маладое дрэўца, што прыгожым купалам выразна вырысоўвалася на фоне пасвятлеўшага неба. Паблеклыя зоркі, адна з якіх, здавалася, прычапілася за самую верхавіну рабіны і вісела буйна недаспелай рабінінай. Адчуў пахаць цвітаючага бэзу і водар лугавых кветак. І ўсё гэта чамусьці нагадала яму яго бязрадасную батрацкую маладосць і адзінае шчасце ў ёй – светлае каханне і жаніцьбу. Але шчасце гэтае было кароткім. Жонка памерла ад першых родаў, у роспачы ён пакінуў вёску і пайшоў у горад. У вольнай працы, у новых адносінах з людзьмі ён пазнаў сапраўднае вялікае чалавечае шчасце. Прайшлі гады, былы батрак вывучыўся, пачаў працаваць, але сваё першае каханне не мог забыць і ніяк не мог зноў завесці сям'ю. Лясніцкі паглядзеў на Таццяну і адчуў нейкую прыемную цеплыню. Яму здалося, што яна нават падобна на яго жонку, і, можа, таму захацелася ўзяць яе рукі, прыцягнуць да сябе, расказаць ёй аб сваім жыцці, аб даўнішнім светлым каханні. Часам з'яўляецца ў чалавека такая патрэба. Але Лясніцкі ўмеў добра стрымліваць парыванне душы. Ён быў з ліку тых людзей, якія старанна абдумваюць кожны свой учынак, кожны крок. Ён рашуча сказаў сабе «не» і зноў прыціснуўся да зямлі, у галаве шумела «ісці трэба, ісці». Але падняцца было цяжка, зморанасць перадужвала і самі зліпаліся цяжкія павекі. Пасля ён і сам не мог зразумець, ці то ён сніў, ці марыў. Але яму раптам уявіўся яго рабочы кабінет у райкоме. Ён працуе, рыхтуе чарговы даклад, звоніць тэлефонны званок, ён бярэ трубку і чуе дакорлівы голас Таццяны. «Павел, но мы пачынаем губляць усялякае цярпенне, калі ж ты нарэшце прыйдзеш абедаць?» «Іду, Танюша, іду», – ласкава адказвае ён, сабіраецца і хутка ідзе на кватэру. А там за сталом сядзяць Таня і хлопчык год трох вельмі падобныя да самога Лясніцкага. Хлопчык дакорліва качае галавой і смешна так гаворыць: «Спазняйцеся, таварыш сакратар». «Мы спознімся», – Павел Степанович гаворыць другі голас, і чыясьці рука кранае плячо. Лясніцкі расплюшчыў вочы і некаторы час не мог зразумець, дзе канчаўся сон і пачыналася рэчаіснасць. «Ідземце, Павел Степанович, ужо развідняе». Нарэшце дайшоў да яго свядомасці голас Таццяны. Ён падхапіўся, пераскочыў цераз ручай і пачаў паднімацца па крутому схілу з рова, а ўжо ў полі, успомніўшы сон, ціха засмяяўся. «Вы чаго, Павел Степанович?» – спытала Таццяна. «А проста так, Танюша». Ухіліўся ён ад адказу, але падумаўшы сказаў: «Уявіў сябе у будучым. Цікава гэта. Вялікая сіла мара. Чалавек без яе быў бы нішто». У час, калі неба на ўсходзе стала ярка-ружовым і згаслі апошнія зоркі, яны прыйшлі ў межы. Гэта вялікая вёска, расцягнутая больш чым на 2 кіламетры, адным сваім канцом апіралася ў пушчу. Крайнія хаты стаялі амаль пад самымі соснамі, так што шышкі і хвоя заляталі ў двары. Яны зайшлі ў лес, заляглі ў канаве, якая была мяжой паміж пушчай і полей, і прыслухаліся. Было ціха. Толькі дзесьці ў другім канцы вёскі часта і неяк трывожна мычэла карова. Лясніцкі насцярожыўся. «Не падабаецца мне гэтая цішыня», – задуменна сказаў ён. «Звычайна ў такі час вёска прасынаецца. Рапяць жураўлі, брынчаць цыбаркі, пераклікаюцца суседкі, так?» А тут нешта. Ён паглядзеў на ўсход, хвіліну памаўчаў. «Я ж сам, па сутнасці, мяжанін. 7 год батрачыў тут у кулака, у бацькі таго самага Храпкевіча». Для Таццяны гэта было навіной, і яна шчыра здзівілася. «А пасля я яго раскулачваў», – працягваў Лясніцкі. «Але пойдзем, Таццяна, вунь ужо ў трэцій хаце ад краю, удава адна жыве. Я да яе кожны раз заходжу. У яе дачка ваша аднагодка і цёзка, наша сувязная. Яны мяне кожны раз грачнёвымі блінамі за вечым лоем частуюць, да так, што пасля заўсёды баліць страўнік». Лясніцкі засмяяўся і вылез з канавы. Накіраваўся праз гароды да хаты ўліты грэбневай. Але ўжо ў яе гародзе да іх слыху даляцела нейкае перарывістае галашэнне. Лясніцкі спыніўся і даў знак Таццяне легчы ў мяжу і лёг сам. Яны стаілі дыханне і добра пачулі, што галосяць у хаце ўліты. «Што ж там у іх такое?» – разважліва спытаў Лясніцкі, услухваючыся ў галашэнне. «У хаце нябожчык», – здагадалася першая Таццяна. «Нябожчык?» Лясніцкі падняўся і смела рушыў у двор. Дзверы ў сенцы былі адчынены, і яны без шуму зайшлі туды. І ў гэты момант жанчына загаласіла зноў. Камісар пазнаў голас уліты і пабялеў. Страшная здагадка мільганула ў яго галаве, і ён не адважваўся зайсці ў хату, баючыся, што здагадка гэтая – спраўдзіцца. Нарэшце вельмі ціха ён адчыніў дзверы і адразу ж адчуў, што на некі момант сэрца спынілася, а потым дрогнула і закалацілася часта-часта. Так, на двух сунутых лаўках, там, дзе звычайна стаіць стол, ляжала Таня. Ён адразу пазнаў яе, хоць і не ўбачыў твару нябожчыцы. Уліта стаяла на каленях перад дачкою і галасіла. У хаце былі яшчэ тры старыя жанчыны і дзве маленькія дзяўчынкі. Яны хрысціліся. Гарэла свечка. Пахла расплаўленым воскам. Адна жанчына ўбачыла Лясніцкага і прашаптала: «Павел прыйшоў». Уліта павярнулася, пазнала яго і кінулася да дачкі, абняла і загаласіла хутчэй, гучней. Нібы ў тумані Лясніцкі перайшоў хату, нахіліўся і моўчкі пацалаваў нябожчыцу у белы халодны лоб. Тады Уліта, галосячы, звярнулася да яго: «А ці бачыш ты, Паўлік, што зрабілі з маёй дачушкай? А зрабілі ж гэта твае хлопцы? Чаму ж ты іх не стрымліваў? Чаму ж ты не сачыў за імі? А ці ж ведалі яны, на каго падымалі руку?» Не адразу сэнс гэтых слоў галашэнняў дайшоў да затуманенай нечаканым горам свядомасці камісара. А калі дайшоў, дык яму здалося, што нешта вельмі цяжкае нечакана ударыла па галаве. «Што ж яна гаворыць? Мае хлопцы, нашы партызаны забілі Таню Грэбневу? Завошта? Што за недарэчнасць?» Ледзь не крыкнуў ён, але своечасова схамянуўся, кіўком галавы паклікаўшы адну старую жанчыну ісці за ім. Ён выйшаў з хаты і, цяжка дыхаючы, сеў на ўсходцах ганку. Таццяна, у якой рыданне горкім камяком захраснула ў горле, выйшла таксама і механічна, не разумеючы таго, што робіць, села побач. Лясніцкі паглядзеў на яе і ціха сказаў: «Вось такія справы, Танюша». Жанчына выйшла праз хвіліну. «Што ж здарылася, цётка Параска?» – амаль шэптам спытаў Лясніцкі. Старая цяжка ўздыхнула. «Не пытайся, Паўлік, сама не ведаю». Яна пакачала галавой, выцерла рогам хусткі вочы. «Учора пад вечар прыехаў у вёску атрад. Жаўна нейкі». «Жаўна?» – здзівіўся Лясніцкі. «Ну?» «Ну, прыехалі, сабралі ўсю вёску на плошчы перад сельсаветам. І чытае загад, нібыта табою, Павел, падпісаны. Загадваеш ты мабілізаваць усіх маладых хлопцаў у партызаны, а тых, хто не хоча ісці, схаваецца, запісваць у дэзертыры, здраднікі і расстрэльваць. Вось так». І скончыў гэта ён чытаць, а Таня і крыкнула яму: «А няхай, кажа, сам той, хто падпісаў гэты загад, прыйдзе ды пагутарыць з намі». І тут яе першую вывелі з натоўпа, каля сцяны паставілі, а потым пытаюць: «А хто жадае ў партызаны? Выходь!» Маўчаць людзі, Бог ведае, хто яны такія, ці сапраўды партызаны, ці паліцэйскія. Маўчаць людзі. Тады яны падыходзяць да двух братоў Мартынавых, пытаюць: «А вы жадаеце?» А старэйшы Васіль разлаваўся, ды яму ў адказ: «Можа, кажа, і пойдзем, але не ў ваш атрад». Узялі іх разам з Таней паставілі, а потым так вось спыталі дубадзела Ігнатава хлапца і сына настаўніцы Веры Фёдараўны. Ну і гэтыя не згадзіліся. Тады гэты жаўна, гэты з кулямёта яго. Так усе яны пяць саколікаў і паваліліся. Старая выцерла слёзы, памаўчала. «Перед усім народам, каля сцяны сельсавета, ты чуеш, Павел? Народ кінуўся хто куды, а яны страляць у здагонку, яшчэ трох забілі. Старую Шчураху, дзяўчыну Сямёна Бараздзецкага і Веру Фёдараўну. Яна, бедная, да сына кінулася. Горушка гэта. Горушка гэта наша гора. Што ж робіцца на белым свеце? Ды не верыць народ, што гэта ты загадаў, Павел. Господі, Як жа паверыць, ці ж мы не ведаем цябе? Напэўна, паліцаі гэта былі, а? Лясніцкі падняў галаву. Так, гэта паліцаі, цвёрда сказаў ён і, падняўшыся, накіраваўся да каліткі. Старая дагнала яго, учапілася мазолістымі пальцамі ў рукаў кашулі. Павел, а ты знайдзі гэтага нягодніка. За слёзы нашы, за гора наша, голас яе дрыжэў. Лясніцкі хутка павярнуўся, схапіў і сціснуў рукі старой жанчыны, і ў вачах яго бліснулі слёзы. Мы гэтага мярзотніка знойдзем абавязкова. І павярнуўшыся, ён хутка выйшаў на вуліцу. Таццяна амаль бегла, каб не адстаць ад яго. Ён дзесьці пакінуў шапку і ішоў з непакрытай галавой сярод вуліцы. Лёгкія майскія вятрыска шавялю яго белыя валасы. Таццяна заўважыла, што з кожнага акна, з кожнага двара праз шчыліны за ім сочаць дзесяткі пар вачэй. А раптам у адным з двароў немцы ці паліцаі, падумала яна і кінулася да лясніцкага. Павел Сцяпанавіч, ну што ж вы робіце? Глядзіце, за намі сочаць. Хто? Хто? Людзі? З кожнага двара. Гэта ж могуць быць і немцы. Павел Сцяпанавіч. Ён на момант спыніўся, аглянуўся навокал і зноў хутка закручаў наперад. «Вунь толькі да тае хаты», – сказаў ён, – «да старасты, адно пытанне высветлю. А глядзяць гэта свае людзі, не бойся, Таццяна». Староста Гарун, убачыўшы іх праз акно, выбег насустрач, спалоханы, разгублены. «Павел Сцяпанавіч, добрай раніцы, добрага здароўечка, бацька ты наш родны, а ў нас тут такое здарылася, расказваць цяжка». «Ты жаўну ведаеш?» – адразу спытаў Лясніцкі, не адказаўшы на яго прывітанне. «Жаўну? Фёдара жаўну. А, ну, дык як жа, я ж у яго атрадзе зімою быў, памятайце? Вас жа праводзіў туды, гэта ж было ў сакавіку, здаецца. Так-так, ведаю, ведаю, добра ведаю». Ён, маленькі шчуплы староста, раптам зрабіўся яшчэ меншым, сціснуўся, утуліў галаву ў плечы і нібы на яго замахнуліся кіем. Лясніцкі заўважыў гэта і ўздрыгнуў ад раптоўнага прыліву гневу і агідлівай пагарды да гэтага чалавека. Яму вельмі доўгі час усе яны без сумнення верылі. І Лясніцкі падумаў: «Здраднік!» Іш выгнуўся сабака. Гарун зашаптаў: «Не ведаю, не бачыў. У лесе быў, пад проса карчаваў з усёй сям'ёй сваёй». Лясніцкі не стрымаўся, схапіў яго за каўнер кашулі. «Ты лжэш. Лепшых людзей прадаў здраднік, а сам у лес схаваўся». Гарун упаў на калені. «Павел Сцяпанавіч, я клянуся дзецьмі сваімі, невіноўны я». І тут раптам ён рвануў кашулю, разарваў яе на сабе. «На! Страляй, на месцы забі, як перад Богам чыстыя!» Лясніцкі расчапіў пальцы, павярнуўся да Таццяны. «Нічога. Вінаватых мы знойдзем. І дорага яны заплоцяць за кроў гэтых людзей». «Пайшлі, Таццяна». Ён накіраваўся праз двор да выхаду на гарод. Цяпер ужо яны не адчувалі ні зморанасці, ні голаду і ішлі вельмі хутка. Тое, што яны пачулі ад паразкі, надзвычай узрушыла камісара брыгады, а ў Таццяны зблытала ўсе думкі. Гэта нагнала страх, якога яна ніколі не адчувала раней, і ўпершыню яна зразумела, якім суровым і небяспечным жыццём жывуць яны. Смерць можа напаткаць у любы час, у любым месцы, дзе яе зусім і не чакаеш.